Miguel de Unamuno. Susi'nin başına gelenler. Seslendiren Akın Altan. Dadısı bir emir birin şakalarına canlı jestlerle gülerken, yeşil ağaçlar ve cıvıldaşan kuşlar, üzerinde kubbeleşen gökyüzünün temiz maviliği, kilden kaleler yapmakla meşgul Susi'ni oyalıyordu. Susin oturduğu topraktan kalktı. Kil bulaşmış ellerini yeni elbiseciğine sildi, eserine baktı ve mükemmel olduğunu gördü. Kalenin etrafını çeviren hendek içinde, huni şeklinde bir çukur hasıl olmuştu. Doldurulması lazımdı ve Susin eteğini sıyırdı. Bu huni oyuk üzerine küçük abdestini yaptı. Sonra hatırına bir eşek arısı yahut herhangi bir hayvancağız bulmak ve ona yüzme öğretmek geldi. Tarlaya göz gezdirdi ve uzakta, yerde parlayan bir şey gördü. Belki geceleyin yağan çiğ ile birlikte toprağa düşmüş bir yıldız. Ne kadar da güzel parlıyordu. Ellerinin ve bedeninin marifeti olan küçük göl unutulmuştu. Ve Susin, düşmüş yıldız istikametinde koştu. Fakat oraya yaklaşır yaklaşmaz yıldız birdenbire kayboldu. Ya toprak yutmuş, ya erimiş, yahut kötü adam onu almış götürmüştü. Kendini aldatan ışığın parıldadığı yer bitişiğindeki ağaca yanaştı ve işte çakıl taşları gördü ve bunlar arasında küçük bir cam parçası. Gün ne güzeldi. Susin, ışığı gözleriyle içiyor ve mavi açık havayı bütün göğsüyle emiyordu. Hiç değilse burada ağaçlar vardı ya. Dünya buydu. Her saat atlar, arabalar, koşumlu öküzler, köpekler, terbiyesiz çocuklar, polislerle dolu karanlık, tehlikeli sokak değil. Birden Susi'nin rengi attı. Bacaklarının dermanı kesildi ve korku bir kemik gibi boğazına takıldı kaldı. Bir köpek. Orada bir köpek duruyor ve müthiş açılmış gözleriyle kendisine bakıyordu. Kocaman, kara bir köpek. Koskocaman ve kapkara. Eğer Susi'nin sokağında olsaydı, avludan doğru değnekle korkuturdu. Ama çocukların değil de, köpeklerin olan tarla ortasındaydı. Köpek, Susin'den gözünü ayırmadı. Durduğu yerden kalktı ve yanaştı. Susin, ilkin öyle bir korkuya kapıldı ki, kaçmayı düşünecek zaman bulamadı. Sonra bir parçacık kendini topladı ve koşmaya başladı. Fakat aksi şeytan, ayağa takıldı ve boylu boyunca yere yıkıldı. Düştü ama ağlamadı. Hayır, kımıldamadan yerde yattı, kaldı. Ağlasın mıydı? Nasıl olur? Ya köpek duyarsa? Belki o, ağlayan çocukları alıp götüren ve şimdi bir köpek kılığına girmiş, umacıydı. Koca köpek Susin'e yanaştı ve kokladı. Susin, güç bela nefes alabiliyordu. Yarı büzülü gözleriyle, köpeğin yavaş yavaş nasıl uzaklaştığını, göğsünde yüreceği sevinçten tıp tıp atıyordu ve çok, çok uzağında kara kuyruğunu kurumlu kurumlu nasıl salladığını seyretti. Susin ayağa kalktı, etrafına bakındı ve uçsuz bucaksız tenhalık içinde kendini yalnız buldu. Güneş sarışın, kıvırcık saçlı başı üzerinde diken gibi yanıyor ve ağaçlar güneşi selamlıyorlardı. Ve şurada, yakında gün ışığında bir su birikintisi parıldıyordu. Kendi can eseri küçük gölü, gökten düşmüş yıldızı nasıl unuttuysa köpeği de unuttu. Su birikintisine yaklaştı. Suyun temiz, berrak sathı, yaslı bir yüze benziyordu. Birazcık şenlendirmek lazımdı. Susin bir ufak taş aradı, suya attı ve su birikintisi gülümsedi. Gülüş azar azar dağıldı, killi kıyılarda söndü. Suda halkalar ne güzeldi. Çamur dipten üste doğru yükselmeye ve su satı bulanmaya başladı. Susin eline uzun bir dal aldı ve suyu kamçıladı. Nasıl da bulanıyordu. Susin ayağa kalktı, ayacağının birini suya soktu ve çırpmaya koyuldu. Ne hoştu. Suyun yüzü nasıl gülüyor, kirlenişinden ve buna bedel Susin'i de kirletişinden ne kadar seviniyordu. Küçük ayakkabılarından giren ve ayaklarını serinleten ıslaklığı duyunca bir kabahat işlediğini anladı ve başını geri çevirdi. ve bir feryat salıverdi. Ayaklarını nereye saklayacağını bilmeksizin bir ağaca tırmandı. Ah! Büyük çocuklar gibi tırmanarak, isterse eşek arılarının bulunduğu yer olsun, dallar arasına saklanabilseydi. Fakat bir başvuruşuyla inek ağacı da devirebilirdi. Bu, dev gibi bir inekti. Vücudu adeta gökyüzünü kaplıyor, gölgesi uçsuz bucaksız, masal gibi toprakta genişliyordu. İnek yavaş yavaş ağaca yanaştı ve kendini görmesin diye gözlerini kapayan ve neredeyse aşağı atlayıp ''Bir daha yapmam!'' diye bağırmak üzere olan Susi'nin korkusuyla eğlendi. İnek geldi ve uzaklaştı. Susin ağaçtan indi ve etrafına bakındı. Acaba neredeydi? Karnında bir boşluk hissi duydu. Çünkü şiddetli intihaların, sonların ömrü çabuklaştırdığı ve bedeni kuvvetten düşürdüğü ve salatalardaki ölü sümüklü böceklere bile yeniden can verdiği eski bir meseldir. Derken Susin vaziyetinin farkına vardı. Şaşkın şaşkın uzun yola, sık kestane ağaçlarına, ıssız toprağa ve mavi gökte sımsıkı duran güneşe baktı. Peki dadı? Ara sıra bir adam geçiyordu. Hemen hemen hiçbiri bay değil. Adamlar, halis adamlar. Hem de ne biçim? O kadar çirkinler ki. Hepsinde uzun sakal ve hiçbiri babaya benzemiyor. Biri Susin'e uzun uzun baktı. Ve birine uzun uzun bakan adamlar çok kötüdürler. Bunlar insanı torbaya sokanlardır. Kendini dünyada yalnız ve annelerine ana diyen fena çocuklara, büyük köpeklere, kocaman ineklere bırakılmış görünce müthiş bir korku duydu. Onları dövecek baba da yoktu. Umacının nefesi Susi'nin küçümencik yüreğini taş gibi donduruyor, ağaçlardaki yaprak misali titriyordu. Umacı her yerde hazır ve nazırmış hissine kapılmıştı. Ağaçlar arkasında gizliydi. Kayalar kenarında çömelmişti, toprağın içine saklanmıştı. Hep ardı sıra gelmekteydi. Ağlamaya başladı ve gözyaşları arasından sisli tarlalar üstünce bir adamın kendine doğru geldiğini gördü. Bir adam, ama nasıl adam? Korku içinde dikkatle baktı ve küçücük ruhu yüreğinin en uzak köşesine kaçtı. Bu adam değildi. Adamdan da daha fena. Bu bir polisti. Polis ilkin köpeğin, sonra ineğin yaptığı gibi yaklaştıkça yaklaştı. Ama ötekiler gibi uzaklaşmadı da. Susin gözlerini o kadar büyük açmıştı ki pek az bir şeyler görebiliyordu. Bir elin elleri üstüne değdiğini duydu ve artık kendini mahvolmuş farz etti. Ağlayamıyordu bile. Ağlama, küçük ağlama. Bir şey yapmam sana. Bu umacı ne de fena. Hele bir de polisçe alay ederse ne fena. Gel, benimle gel. Babayı arayalım. Bir mucizedeymiş gibi gökyüzü açıldı. Mucizeydi de. Polisin böyle yumuşak bir sesi olması, sesinde bu kadar hafif, okşayıcı bir ahenk bulunması cidden mucizeydi. Evet, bu polis babaya benziyordu. Eli acıtmıyordu ve yürüyüşü, artık kendini yüksek bir şahsiyetin, iyi kalpli bir umacının himayesinde hisseden çocuğunkine uyuyordu. Söyle, küçük, kimin oğlusun? Babamın. Baban kim? Baba. Ama nasıl baba yavrum? Annemin işte. Nizam ve hukuk bekçisi gülümsedi. O da karısının malıydı çünkü. Gel gelelim çocuğa babasının kim olduğu sorusu garip gelmişti. Sanki birden fazla baba varmış da. Nerede oturuyorsun? Evde. Evin nerede? Babada. Polis istintaka, sorguya devamdan vazgeçti ve şaşkına döndü. Zira istintaksız hadiseye nüfuz edilir miydi hiç? Susi'nin gözleri eski neşesine tekrar kavuşmuştu. Ve dadısının hain hain üzerine yürüdüğünü gördüğü sırada temiz, mavi açık havanın bütün lezzetini yeniden teneffüs etmekteydi. Bu, zerre kadar koruntu değil, apaçık bir tehlikeydi. Çocuk, iki el ceyiziyle polisin pantolonuna sarıldı ve sarışın, kıvırcık saçlı başını onun bacakları arasına sakladı. Susin, küçülseydi küçülseydi de, bu mukaddes pantolonun ceplerinden birine kayıverseydi ne iyi olurdu. Polisin sesi çok yumuşaktı. Korkma, bir şey yapmaz sana. Ve sonra biraz daha sert devam etti. Koy verin onu, kabahati yoktur. Susin, polisin ellerinden Dadı'nın kollarına geçti ve Dadı yanında uzaklaştığı sırada himayekar bakışlarla acaba beni takip ediyor mu diye polisten tarafa baktı. Fakat iyi kalpli umacının görüş sahasından çıkar çıkmaz Susin, Dadı'nın tokadını kaba etinde hissetti. Bacaksız, yanımdan ayrılma demedim mi? Öğretirim sana. Güzelce korkuttun beni. Çılgın gibi seni ararım, seni atarım. Sense... Çocuk acı acı ağlıyordu. Bu umacı değildi ama berbat vuruşlardı. Ve Susin öyle ağladı ki nihayet Dadısı telaşla onu öpmeye başladı. Çocuk olma. Hiçbir şey yok. Ağlama Susin. Sus. Biliyorsun. Baba ağlayan çocukları sevmez. Sus. Susarsan sana karamel alırım. Susin karamel yalamak sebebine sustu. Çok geçmeden Susin kendini babasının evinde dört duvar arasında görünce ve babasının himayesinde kendini daha kuvvetli, daha emin hissedince birden bütün yaralar yeniden patlak verdiler ve Susin köpeğin dişini, ineğin boynuzunu ve Dadı'nın elini hissetti. Bir daha ağlamaya başladı. Kötü Dadı'yı azarlayan babanın sesi ne kadar tatlıydı. Sonra babası onu kollarına aldı. Ve Susin sıcak yanağını babasının göğsüne koydu. Derken uyku geldi. Ve Susin'in bütün kaygılarını aldı götürdü. Yağmur ve fırtınadan sırsıklam olmuş bir halde, emin bir limana ulaşmak ne kadar güzeldir değil mi? Son.